D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażeń koronawirusem po raz pierwszy od 2 tygodni nie przekroczyła 20 tysięcy. Członkowie rządu mówią o ostrożnym optymizmie. Kontrola dotacji wypłacanych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury obejmie około 30% firm, zapowiada wicepremier Piotr Gliński. W tym serwisie także o kolejnej dostawie szczepionek na COVID-19, którą zamówiła Komisja Europejska. Przedstawiciele rządu z ostrożnym optymizmem wypowiadają się na temat spadku zachorowań na koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia podało dziś, że nowe potwierdzone przypadki COVID-19 nie przekroczyły 20 tysięcy. Konferencji w kancelarii premiera przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Najważniejszy przekaz, jaki płynie z kancelarii premiera, to taki, że w ciągu ostatniego tygodnia regularnie spada liczba zachorowań. Minister Michał Dworczyk powiedział, że tygodniowe dane to między innymi efekt zastosowania się Polaków do wprowadzonych na początku listopada obostrzeń. Mamy pewną stabilizację, jeśli chodzi o dynamikę zachorowań. Ta stabilizacja pozwala nam być dzisiaj ostrożnymi optymistami. Obecny na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił z kolei uwagę, że nieco ponad 19 100 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa to najmniej od 2 tygodni. Minister zaznaczył, że to nie jedyny wskaźnik, który pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość. Widać to w innych sygnałach, w liczbie badań, w zleceniach na przeprowadzone testy, które pochodzą z systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Około 30% firm, które ubiegały się o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, zostanie skontrolowanych pod kątem tego, czy wydały pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. Powiedział o tym w rozmowie z TVP Info wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. W piątek resort podał, że ponad 2000 podmiotów otrzyma pomoc finansową w ramach funduszu na bieżącą działalność muzyczną, teatralną i taneczną, a także utrzymanie miejsc pracy. Na liście beneficjentów obok m.in. teatrów i stowarzyszeń znalazły się znane zespoły muzyczne i popularni aktorzy, co spowodowało w internecie dyskusję na temat mechanizmu przyznawania rekompensat. W niedzielnym komunikacie ministerstwo poinformowało, że w związku z wątpliwościami lista zostanie ponownie zweryfikowana. Minister Piotr Gliński zaznaczył, że środki z funduszu mogą być przeznaczone tylko na określone cele. Około 30% firm będzie wylosowanych i sprawdzone będzie to, czy te pieniądze zostały przeznaczone zgodnie z tym, co zapisane jest we wnioskach, ponieważ we wnioskach wszystkie te podmioty muszą dokładnie napisać, na co będą wydawali te pieniądze, a więc nie na Mercedesy właścicieli, nie do portfela właściciela firmy czy dyrektora instytucji, tylko na tak zwane koszty kwalifikowane, które są opisane i tam głównym, najważniejszym składnikiem tych kosztów są płace pracowników. Wicepremier dodał, że tu cytat, ponieważ centralne instytucje kultury były na bieżąco przez ministerstwo zasilane i wspomagane, stąd niekiedy powstawała dysproporcja, że jakaś filharmonia otrzymuje znacznie mniej niż jakieś przedsiębiorstwo prywatne, ponieważ ona już otrzymała wsparcie w ciągu roku bezpośrednio z budżetu ministerstwa dzięki ustawom covidowym. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z niemiecką firmą CureVac na dostawę ponad 400 milionów dawek szczepionek na koronawirusa. To piąty kontrakt sfinalizowany z koncernem farmaceutycznym przez Brukselę, która prowadzi negocjacje w imieniu państw członkowskich. Beata Pomecka. Komisja Europejska zakontraktowała już prawie 2 miliardy dawek szczepionek dla całej Unii. Koronawirus rozprzestrzenia się bardzo szybko po Europie. Potrzebujemy bezpiecznych i skutecznych szczepionek, by zakończyć tę pandemię, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wkrótce Bruksela ma zaakceptować 6. umowę, tym razem z amerykańską firmą Moderna, która poinformowała, że wstępne wyniki badań szczepionki wykazały skuteczność na poziomie 94,5%. Komisja zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie prace nad szczepionkami zakończą się sukcesem. Dlatego potrzebny jest szeroki wachlarz szczepionek wyprodukowanych w oparciu o różne technologie. Przewodnicząca komisji zapewniła, że wszystkie szczepionki firm farmaceutycznych będą bardzo uważnie przebadane przez Europejską Agencję Leków, zanim zostaną dopuszczone na unijny rynek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ruszyła akcja Rodacy Bohaterom. To pomoc z Polski dla żyjących na Kresach kombatantów, byłych żołnierzy AK, sybiraków, uczestników walk o niepodległą Polskę, polskich rodzin i seniorów. Nie będzie jednak tradycyjnej zbiórki żywności, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Marcin Maślanka, szef Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gryf w Koszalinie. z racji pandemii i ograniczeń wjazdu na Litwę, Białoruś, ze względu na ryzyko zarażeń nie ma możliwości zbierania tych produktów w taki sposób, jak było dotychczas robione, czyli w szkołach przez podmioty, które dostarczały te paczki. W związku z tym to pomoc w postaci zbierania środków finansowych zostaną przekazane na wschód. Tam będzie możliwe przez wolontariuszy, którzy z nami współpracują, przygotowanie tych paczek na miejscu z miejscowych produktów. W Koszalinie akcja Radacy Bohaterom odbywa się od 10 lat. To był Serwis Trójki. A teraz czas na sport i Adam Malecki. Już jutro reprezentacja Polski zagra w ostatnim meczu w tym roku. Po porażce z Włochami w Lidze Narodów zagra z Holandią. Selekcjoner Jerzy Brzęczek planuje kilka zmian i liczy na występ mającego problemy zdrowotne Roberta Lewandowskiego. To już było wcześniej ustalone, jeżeli chodzi o pozycję bramkarza. Łukasz Fabiański będzie jutro numerem 1. Na pewno dokonamy jeszcze zmian. Oczywiście czekamy na sytuację zdrowotną Roberta po treningu. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Jutro będzie do naszej dyspozycji. Myślę na pewno, że dokonamy pewnych zmian, ale nie będzie to duża liczba. Lewandowski dziś trenował. W jutrzejszym meczu chce zagrać. Podobnie jak Mateusz Klich, którego zabrakło w spotkaniu w Italii. Każdy się nie może doczekać meczu z Holandią, bo każdy piłkarz po słabym meczu chce zagrać jak najszybciej następny, żeby się poprawić i zagrać lepiej. Także Holendrzy przyjeżdżają po 3 punkty, gdzie nie jestem w szoku wcale, ale my też chcemy z nimi wygrać, bo chcemy pokazać, że potrafimy lepiej zagrać z Włochami. Jutrzejsze spotkanie o 20:45. Ciekawe mecze właśnie trwają w Lidze Narodów. Hiszpanie mierzą się z Niemcami, a Francja ze Szwecją. A wracając do barw biało-czerwonych, dzisiaj w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy grała kadra do lat 21. Na ławce trenerskiej debiutował Maciej Stolarczyk, a młodzieżówka wygrała 3-1 z Łotwą. Polacy zajęli drugie miejsce w grupie i by awansować, muszą liczyć na korzystne wyniki w innych meczach. Na innych nie będzie się musiał raczej oglądać Dominic Thiem. Austriacki tenisista wygrał drugie spotkanie w ATP Finals, a dzisiaj w Londynie położył na łopatki nie byle kogo, bo Hiszpana Rafaela Nadala. Był wynik 7-6 i 7-6. W turnieju deblowym druga porażka Łukasza Kubota i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk przegrali z Niemcami. Kevinem Krawicem i Andreasem Misem. W piłce ręcznej Orlen Wisła Płock grała w Lidze Europejskiej i pokonała na wyjeździe czechowskie Niedźwiedzie 28-27. Nawciarze prowadzą w tabeli. W ekstraklasie siatkarzy w zaległym spotkaniu czwartej kolejki Asseco Resovia uległa Ślepskowi Suwałki 1-3. Zaległości odrabiali także w Lidze Koszykówki. Polski Cukier Toruń pokonał spójnie Stargard 108-95. I jeszcze powrót do piłki kopanej. Lechia Gdańsk wygrała 1-0 z występującą dwie klasy niżej Olimpią Grudziądz i awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. Jedyną bramkę zdobył w 64 minucie z rzutu karnego napastnik Lechii Łukasz Zwoliński. Sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą przeważnie od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Rewelacyjne, bezprzewodowe, białe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 3i. Teraz za jedyne 199 zł. Taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Zderzenie z twórczością tego słynnego greckiego kompozytora i multiinstrumentalisty zawsze jest jak prezent. Tak ciekawy, co i szczodry, że aż może wydać się zupełnie niezasłużony. Artysta powiedział kiedyś: generalnie moje życie jest całkiem proste. Skaczę między zamówieniami od jednej czynności do drugiej. I zauważ, niektórzy producenci twierdzą, że w muzyce jest nadmiar zaskoczeń i przesyt różnych stylistyk. Ale dla mnie muzyka pozostaje zawsze jednością. Firmy wydające moje płyty od lat powtarzają: ty nic nie rozumiesz, bo ty jesteś artystą. Aż trudno uwierzyć, że właśnie ten podziwiany i wybitny kompozytor także musi liczyć się z presją show biznesu. Dziś w szczodrym prezencie Studio Muzyki kontynuacja sprzed tygodnia. Repryza tematu Vangelisa z ostatniej dekady minionego wieku. Zechcą Państwo uwierzyć w ponadczasowość tej twórczości? Na to liczę i ograniczam zapowiedzi. Utwory przenikają się, a miks obejmuje również nagrania wcześniej niepublikowane bądź przearanżowane. Vangelis i wokaliści, bądź muzyka instrumentalna. okazjonalnie i z ważnego dla mnie powodu – daty emisji. Thank you. Thank you. studiel muzyki, różne utwory Vangelisa, klasztor La Rabida z udziałem angielskiego chóru kameralnego pod dyrekcją Gaja Pradro. Pozostałe tytuły: Przyjdź do mnie, śpiew Caroline Lavelle, Światło i cień, Rafa Koralowa, temat zwrot piąty. A za chwilę zwrot, temat szósty, gościnnie Konstantinos Paliatsaros i utwory Z prądem czasu, tematy filmowe, Gorzki księżyc i pieśń Racheli, Złowcy androidów z udziałem Mary Hopkin, Vangelis. tym fragmencie łowca androidów i piękna replikantka. Przebogata twórczość, niezapomniany album, repryza. Kulturowe świadectwo geniuszu el muzyki greckiego kompozytora Vangelisa, który dodaje: wszystkie planety śpiewają, tego nie słyszymy, bo we wszechświecie panuje próżnia. A w kolejnych motywach pojawią się Montserrat Caballé, chyba już ją słyszymy, później Jeremy Budd i głosy Romana Polańskiego i Emmanuel Senier. Także w muzyce filmowej Vangelisa części zatytułowane Psalmus, Dawn i Preludium. Thank you. Dom, repryza, Vangelis. To powiedział. Czas, kiedy mogłem grawitować między reżyserem Carlem Saganem a fizykiem Stephenem Hawkingiem, nagrywając muzykę do serialu Kosmos, był dla mnie, kompozytora, bardzo podniecający. Już na zakończenie audycji wypada powiedzieć, iż konwertując elektromagnetyczne fale na foniczne sygnały, sięgamy wielkiej tajemnicy. Obcujemy bowiem z harmonią Mundi, ujawnione wcześniej tematy muzyki filmowej Vangelisa. Dziękuję Państwu. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.